گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 204. و ببردی دلم یارو، ندانم به چه جرمش بگرفتی، به چه تقصیر ببردی. گفته بودم که به تدبیر بگیرم سر زلفت، به نگاهی ز کفم رشته تدبیر ببردی.

شیدا منم، هم کور و هم بینا منم، هم نای و هم آوا منم، هم نخل و هم خرما منم، هم قاف و هم عنقا منم، هم نور و هم سینا منم، هم کوه و هم هم باید و بیزاسته آی ای وای کشاف اسرار نهان و صاف آثار عیان، در هر زمین در هر مولا بگو مولا بجو مولا ببین مولا بخون مولا منم اندر جهان اندر مکان نو بس که من دل را به دام عشق خوبان بسته ام و از نشاط عشق خوبان توبه ها بشکسته ام، هر کجا شوریده ای را دیدم چون خیشتن، دوستی را دامنم در دامن او بسته ام. Thank you. ریخته دارم چون شب، همه شب بهر نثار رعد از مخزن چشم، رشته های گوهر آویخته دارم چون شمع. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.